Bismillahirrahmanirrahim. Nas suresi Medine'de nazil olan surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 6'ya kadar. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların Malikine, insanların ilahına, o sinsi şeytanın şerrinden, ki o insanların kalplerine hep vesvese verir, gerek cinlerden gerek insanlardan. Burada üç sıfat, aziz ve cell olan Rabbin sıfatlarıdır kardeşlerim. Bunlar rububiyet, mülk ve ilahlık sıfatlarıdır. O her şeyin Rabbi, Maliki ve ilahıdır. Bütün eşya onun yaratığıdır. Kulu ve kölesidir. Allah Subhanahu ve Teala kendisine sığınanların o sinsi şeytanın şerrinden bu sıfatlarla sığınmalarını emrediyor ki bu şeytan insanların üzerine görevlendirilmiş olan şeytandır. Adem oğullarından herkesin kendisine kötülüğü hoş gösteren ve çabasını boşa çıkarmasını isteyen bir arkadaşı vardır. Ancak masumlar bunun dışındadır. Allah onları korumuştur. Bir rivayette sizden her birinizin muhakkak bir arkadaşı görevlendirilmiştir. Senin de mi ey Allah'ın Resulü dediklerinde evet, ancak Allah ona karşı beni destekledi ve o bana teslim oldu. Dolayısıyla bana yalnızca hayrı emreder demiştir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala bizlere de onu boyun eğdirsin ve bize her zaman hayrı emretsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şeytan burnunu Ademoğlunun kalbinin üzerine koyar. O zikrederse geriye kaçar. Allah'ı unutursa onun kalbini kapar. İşte Allahu Teala'nın o sinsi şeytanın şerrinden kavlinin manası budur buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sizden biriniz mescitte bulununca şeytan ona gelir ve insanın hayvanını okşaması gibi onu okşayıp durur. İnsan durunca ona yularından geçirir veya onu doğru eğilir, alır, götürür. İşte o eğik olan bir yana yatmış gibi olur. Kalp de aynı şekilde Allah'ı anmaz, yuvarlanan ise ağzını açmıştır. Aziz ve celil olan Allah'ı zikretmez. Evet. İbn Abbas'tan o sinsi şeytanın şerrinden kavli hakkında, şeytan Ademoğlunun kalbin üzerine basmıştır. Ademoğlu Allah'ı unutur, gafil olursa onu aldatır ama Allah'ı anarsa onu bırakır buyurmuştur. Allah şeytanın ve şeytana benzer insanların şerrinden bizleri korusun. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salat ve selam da Efendimiz Muhammed'e, onun ailesine, ashabına, hepsine olsun ve inanan bütün müminlerin üzerine olsun. Allah bütün inananlardan razı olsun. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bunu bitirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Rabbim okumayla amel etmeyi de bizlere nasip etsin. Razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Kabirde azık, mahşerde de bir nur kılsın. Dinleyen, İstifade eden kardeşlerimizin hidayetini daim kılsın. kıyamete kadar gelecek bütün neslini her türlü şirkten, küfürden beri buyursun. Razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Duası kabul olan, ibadetinde samimi olan, ahlakı güzel olan ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanan ve kabirde karanlık içinde kaldığında münker ve nekir melekleri geldiğinde nereden azap etmek istediğinde işte bu diliydi, bunu okudu. İşte bu namazıydı, namaz kıldı. İşte bu orucuydu, oruç kıldı, tuttu diyerek amelleriyle azabı engelleyen azıklardan eylesin. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Ve damat uykusuna yatıp kıyamete kadar rahat yatan insanlardan bizleri eylesin. Sıkıntısı olan, Allah'tan yardım dileyen insanların da Rabbim onlara yardım etsin. Sıkıntılarını hayırla çevirsin. Allah'tan hayır murad edenlere Rabbim hayırlarını versin. Ve kalpleri katılaşan, Allah'a sırt dönen, isyan eden insanları da Allah hidayet etsin. Rabbim bizi daha büyük hayırlara erdirsin. Daha büyüğüne ulaşmayı nasip etsin. Bu eseri okuduğum için Rabbime hamdü senalar olsun. Kim dinler, çoğaltır, yayarsa Allah da onlardan razı olsun. Dinleme, çoğaltma, hatta satma serbesttir. Herkes istediğini yapsın. Allah bana verdiği hayrı misliyle hepinize versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.